أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بقي جنا أبو نتامبلة كي تري الله سبحانه وتعالى دينا السنة ينتو محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنا كوي الله دولي خيول تمسلكو جنا ولولو تينجي كي نجيخي تلو إسوارو ينتي الله Ayyub alayhi salam ñu ngi ci ad-durus al-mustafada min al-qissa anayan tombo anayan leçon lañuy tiré ci dundu yonentu yalla ayyub alayhi salam japp na né amna luñ ci tambali won ci yenn ci ay alarba yu passé tay ñu ngi jël ñettelu tombo bi muy an al muslim la budda an yahmad allah fi sarra'i wa darra'. Dinañ jëlé ci dundu yonentu yalla ayyub ne ab julit, il faut mu sant yalla ci tartar yi dal ci kawam ak jafé jafé yek febar yi. Julit bu amé jafé jafé wala mu am ay nat wala mu am ay mbir yo xamantene dafa dal ci kawam ay febar, julit bobu na sante yalla ci lolou dal ko. Lutax ma inna allaha iza ahabba qauman ibtalahum, yalla bu beugé ay nit dalen di nat. Ku yalla natou rek soppem nga. Képp ku yàlla teg natt ci kaw suuf daf laa bëgg. Yàlla balaa mu lay takkal garaat fokk mu nattu la. Jàngeen aaya yi alif lam mim ahasiba annas an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanun. Ndax da ngeen di yaakaar ne, da ngeen di wax ne gëm ngeen yàlla, ay jullit ngeen rek yàlla daal leen bàyyi leen noonu? Dedet, loolu nga wax pour mu nekk lu dëgg yàlla fokk mu teg la benn natt. Mun na nekk feebar comme ni mu ko tegee woon Ayyub, nekkoon multi milliardaire. Lu nit am moom moo la ko ëppale ci lu mu mën a doon. Bu dee ay waruwaay moo la ko ëppale woon, bu dee suuf moo la ko ëppale woon, bu dee ay doom moo la ko ëppale, bu dee alal moo la ko ëppale, bu dee ay kër moo la ko ëppale. Waaye mu xëy yàlla teg ko natt mu ñàkk ba gën a ñàkk ñëpp. Mu ñàkk ba mënatul sax yëkkati boppam, dañ koy yëkkati di ko tëral. Kon jullit bu ko yàlla tegee natt ci ay tartar wala ay jafe-jafe na muñ. Wa an yakuna radiyan bi qada'illahi iza nazala bihi albala. Julit dafa bokk ci lu jafe tey mooy yàlla wàcce sa kaw nattu nga nangu ko. Loolu bëreetu ab julit. Wa an yakuna na nekk radiyan, kuy gërëm bi qada'illahi, dogal yàlla iza nazala bihi albala, bu bala wàcce ci moom julit na nekk ku koy nangu. Tey ñun ñëpp jàng nañ arkanul iman. De arkanul iman ñaata la? Ponki ngëm yàlla ñaata la? Ponki ngëm yàlla laa wax de, ponki ngëm yàlla laa wax ñaata la? Juróom-benn. Dafa bokk ci juróom-benn yooyu al imanu bil qadar, nga gëm togal. Léegi nag yow bu la yàlla nattoo nanguwoo est ce que am nga imanu bil qadar te li ëpp ci julit yi tey ngëm googu bokkul ci seen dund seeni tic tac la ñor seeni calcul seeni débat déb seeni xërëm gis ngeen tey xërëm ni mu jëlee ni mu duggee ci xol yi sénégalais yi xërëm néew na ko ci mucc ku am kër ba lang koy balang ci dëkk xërëm kër gi ku am oto balang ci yëg xërëm ko ku ñu li ku ñu jox gis ngeen démb sax barki démb xërëm bi dem na ba biir assemblée wala wala yëg digu leen leen yëgu leen ko xam na benn député bu dugg ci biir bureau mu fekk ñu teg fa benn enveloppe bu téere fekk nga ñu teg fa enveloppe bu téere génn ko ba ci biti saw ci ba mu koy xat teg na fekk nga sa bureau ñu teg ay nen nen te mu nga jënd diwlin ak soble bu dee suba la nga ndékki wasu def ko sur le plat fekk ñu def ko ay guro sondel raxasal ba mu set dubu sa kër bu courant coupé nga taal gis nga courant daa coupé nii jeex na mais allahu akbar ay ku xëy fii suba fekk ñu teg bunt kër sa bunt kër bu nen sa bunt kër semaine boobu boobu doo nelaw dañ ma bëgg a rey dañ ma bëgg dañ ma bëgg sénégalais yi ñoo gëm xërëf seen dund la bokk du hasard nag lu tax mooy dafa am kilifa diine yu leen jiite ba pare te ci xërëm lañ leen jiite loolu mooy sunu wax dafa am ñoo xam ne si ñoom ay jinne lañ yor noot jaam yàlla yi am ñoo xam ne gis ngeen am na benn CD buy circulé tey ci Sénégal lan ngeen fay dégg ñu ne waa ji yuuru xaj la jël ak ay yuuru nit wowal ko ba mu wow def ko ci ay ceeb nit ñi lekk ko moo tax nit ñi topp ko comme xaj ni muy toppe boroomam noonu lay toppe ñooñu théâtre yi sax kenn du def benn pièce théâtre ba mu jeex loolu di nga ci def sëriñ waaw gis ngeen barki démb am na benn film buy daw ndaw si lan la wax waa ji mooy demal ci armeel yi armeel bi gën a fanaan nga lën ba gën a lëndëm nga fu nga daan foofu waa sénégalais yi ñoo gëm xërëm moo tax gis nga xërëm yi ni ñu amee promotion xërëmkat yi tele yi la ñuy dem neexal journalistes yi ñëw feeñal leen suba nit ñi commencé leen rom wallahi ku gëm xërëm boo ci dee safara nga jëm ak koo mën a nekk xërëm kat safara la jëm ku ko gëm safara nga jëm ku dem ci xërëm kat mu wax la dara nga gëm ko yonent yàlla muhammad nee na boo jullee 40 jours yàlla du ko nangu 40 jours boo ko jullee yàlla du ko nangu bi ngay dem laa wax egg goo 40 jours boo jullee yàlla du ko nangu boo demee ba yegg mu wax la dara nga gëm ko yow génn nga ci l'islam bokkatuloo xanaa nga ñëwaat tuub waaw loolu nag nu ko nit ñi di nu ko yonent bi di waxee ba pare ci sénégalais gëmuñu loolu ku xëy day xërëm lu kenn du génn lu dul di nga takku da ngay dégg ñu ne yii boo bëreewul ñu bëre daanu sa kaw man de damay takk may naan damay sangu loolu ngay dégg nit di baax boo koy wax ñu ne man damay takk damay naan damay sangu takkal naanal sangul boo dee yàlla dina ko tekki dañ ko tekki ba mu set loolu amul benn njëriñ nit bu amee iman wàkkiirlu ci borom bi subhanahu wa taala wallahi ay xërëm du ko jàpp su fekkoon ne li ñu yonent bi bàyyee ñu ngi ci ku tibb sunu tànk moom la loxoom di neew yi ku la xërëm ci kawam lay kopp waaye ñun danoo setut dañoo tilim moo tax lun nu sànni mu dal parce que danoo tilim jullit day gëm dogal allahu subhanahu wa taala su yàlla wàccee ci kaw dogalam mu nangu ko yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam dafa toog benn bis ba ci àgg rek mu ne amuminuuna antum ndax yéen gëm ngeen yàlla Omar mu ngi woon ci mbooloo mi ne ko waaw ñun gëm nañ yàlla de yonent bi mu ne ko fa ma alaamatu imaanikum luy wane ne gëm ngeen yàlla Omar ne ko narda bil qada bu yàlla dogalee dara sunu kaw dañ koy nangu loolu dafa rëy jullit dafa war a nangu ndogal yàlla boo demoon sa kër léegi ñu ne la lii la da ngay nangu ndogal yàlla la bul fa nekk di expliquer xamal lii ndogalu yàlla la bu dara daree sa kaw nga xam ne lii ndogal la, yàlla moo ko rëdd ci sa jubi. Waaye diw la, bi nga niyoo diw wala bi nga àndeeg diw xamoon nga ne doo am lii. Waaw, da ngay gis sax sénégalais yi bu ñu doon dem examen duñu nuyoo, duñu nuyu, kenn du nuyu sa morom. Waaw, day gis rek nit xëy bañ a nuyuwaat ku ñu war a mën a asalaamaaleykum. Lu xew mu ne waaw waaw dara xewul man tey du ma nuyoo rek, parce que dafa am lu ñu ko wax wala dafa am lu diw ci loxo yi. Julli dégg ndogal, suñu problème yëpp mooy ndogal yàlla dafa des ci ñun. Jullit na gëm ndogal yàlla isa nazala bihil bala, bu bala wàccee ci koom, boo feebaree, bu sa njaboot feebaree, bu sa doom feebaree, bu sa gëmal ndogal yàlla. Wala budda an yaalama an allah aza wa jal yuti asabirina ataan bi xayri xisaab. Foog nga xam ne yàlla day fay ñi muñ, da leen di jox loo xam ne du ko jox benn mbindeef ci kaw suuf, da leen di jox loo xam ne bu leen ko joxee ba pare du leen regle. Gis ngeen tey am na ñoo xam dañ leen joxoon ay fonction, dañ leen joxoon ay poste, ay bureau, dañ leen joxoon ay ministère, dañ leen joxoon ay ndombatank. Tey ñu ngi leen topp naa leen ndombatank yooyu lu ngeen ci def. Yàlla nag ku mu teg natt ba nga muñ ko ba muñ bi jeex, bu la joxee du la regle. Da la wax waa xaalis ma la joxoon kaay ma xool foo ko def, kër gi ma la mayoon kaay ma xool déedéet, yàlla du la regle. Subhanahu wa taala moom yàlla moo ñu wax ci suratu Zumar ay 10 mu ne innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghayri xisaab. Man yàlla damay fay, damay matalal ñi muñ, dama leen di jox seen fay ba mu mat sëkk, dara du ci wàññeeku, te du ma leen regle ëllëg. Kon yàlla ñu yàlla def ay muñkat. Benn borom xam-xam nee na banallahu baytan lil axyaari sammaahu humuum wa ahzaan. Allahu akbar. Mu ne banallahu baytan lil axyaar, yàlla dafa tabaxal ñi mu bëgg benn château, benn kër. yàlla bi mu tabaxee kër gi ba pare mu tuddee kër gi problème ak njàqare. Sammaahu humuum wa ahzaan, kër gi noonu la tudd. Kër gi këru problème la ak këru natt ak këru feebar, këru jafe-jafe, noonu la yàlla tuddee kër gi. Yàlla def miiru kër gi waxitaanuhu assabr, yàlla def miiru kër gi mu nekk muñ. Miir bi muñ la. Wa adxala fiihi wa adxalahum fiihi, yàlla daal di jël xaritam yi daal leen di dugal ci biir kër gi. Wa aghlaqa baabahu, mu daal di ubbunt yi. Ku ñu jël dugal la ci këru lan, këru jafe-jafe, këru feebar, këru natt. Ba pare ñu tëj bunt yi, lenn dong lañ sàkku ci yow mooy muñal ndeysaan. Wa qaala lahum miftaahu baabikum assabru, yàlla mu ne leen yéen sama xarit yi, kër gii ma leen dugal su ngeen bëggee génn caabi jaa ngi nii, mooy muñ. Ku bëgg a génn rek boo muñee boo ubbee bunt bi mu génn. Kon fii ñu nekk àdduna bi foog ñu xam këru lan la. Këru muñ la, yàlla daf ñu fay indi pour mu muñ. Wala nabluwannakum bi sayin min al xawf wal juu wa naqsin min al amwaali wal anfus wa samaraat wa basir sabirin, dinaa leen natt lenn ci tiitaange ngeen tiit fu ngeen toll. Tey tiit nañu wala tiituñ? Ban sénégalais moo tiitul tey? Boo tiit, ku nekk tiit na. Ñi ngi tiit seen doom, seen njaboot, ñi ngi tiit seen sécurité, ñi ngi tiit seen avenir, ñi ngi tiit ah ñi ngi tiit. Ku nekk am na lu la tiital, ku nekk da ngaa tiit Sénégal, amul ku tiitul, ñëpp tiit. Borom alal yi ngeen di yaakaar ne sax ñoo gën a tiit ñëpp. yàlla moo ne woon dinaa leen ko natto xawf wal juu ak xiif ndax boobu ne moom kenn du ko weddi moom parce que tey yaakaar naa ne Sénégal am na ñoo xam ne lekkatuñu ñetti plat yi ndik añ leer ama yaakaar na bëree tuddi démb yéen fekke ngeen démb ndax daanañ jaay fonde Sénégal démb ah jaay fonde jaay ataaya amoon na Sénégal am yoo xam ne Sénégal lañ ko doon boo fekkoon kër kër ñuy reere fonde yi ñi sonn nañ de ah ñay miskin la il fonde lañuy lekk ñi tey patron yi ñooy reere fonde mais da ngay gis sax dégg naa benn soxna boo xam dafa jaay fonde ba dem màkk dañ koy rag timis nga gis pot yi ñëw ñu tegale ko 8h05 jeex na 6h la nit ñi ñëw rag lu ko waral xiif beneen bi leen di wan ne Sénégalais dañoo xiif mooy carton xam ngeen carton ku xam carton na yëkkati loxam xam ngeen carton carton démb buñ jëlee bagage bi nekk ci carton bi waree lan lañ ko doon def xale yi dañ koy def oto xale yi def ci pousse pousse tey xar yi lañ koy jox ñu lekk mooy ne xar yi amuluñ lekk xiif la xiif moo ko waral kenn du ko sànni yàlla ne woon ne naa leen natt ngeen xiif moo ngi nii xiif dafa am ci réew mi dafa am ci monde bi ndax aaya bi loolu rek la wa naqsin min al amwal dinaa wàññi barke bi ci seen alal yi alal bi amul barke jëlal léegi 5000 bi nga dem bitik fayekul salaire bi nga ñëw ci kër gi es yi xëccoo ko es yi es bu njëkk bi Sénalek Sonatel S2 mooy Sonatel ah ak lan Sokosim ak gis nga S yi ñoo koy xëccoo sa salaire S yi des na benn S bu rëy bu ngeen fàtte soxna si ñoo koy xëccoo du ma ñett fan nga commencé di tumarankewaat di lebaat ndeysaan gis ngeen barke amu ci barke am na ñoo xam ne nee nañ démb dërëm da nga ci doon lekk ba doyal dërëm démb ah da nga ciy doyal tey di gis ko am 500000 bu faye ko day jooy mel ne liggéeyu démb am ko am ñaari junni bi da ciy lekk bay maye tey nga gis ko am 1000000 loolu du ko doy loolu moo tax sàcc gi bëri moo tax koo fi jox liggéey mu sàcc ci parce que du question xaalis bi amul de mais barke bi la yàlla dindi barke bi xaalis bi amatul njëriñ ndax yàlla ci aaya boobu rek la yem naqsin min al amwali wal anfus ak dee gis ngeen dee nu mu bëri daanaka léegi lii dee par jour kenn xamul nu mu toll lii dee ci ay nit sa yaram day daw bu ma xëyee suba bay xool sama page Facebook am na photo yoo xam ne du ma ko ubbi ñemewuma ko dama koy romb am na dëkk yoo xam ne lu mel ne Bourma dëkk baa ngi wetu Chine mais dañuy jàpp jullit di leen taal comme mburu billahi allazi la ilaha illa huwa dañuy jàpp jullit di leen lakk laa wax comme nu ñuy lakkee mat billahi wallahi wa taala sa yaram day daw ni ñuy def jullit yi te loolu xoolal ñu bëri yëguñu ko yéen a ngi nii ñu bëri fi tey leen koy dëkk baa ngi wetu Chine mais ni ñuy def jullit amul ñeen ñu koy def ci àdduna ñoom dañu bëgg jullit di set ci dëkk ba na jullit na fi jullit di jógee dañuy rey xale jigéen xale ndaw yi nii dañuy dajale ba mu dajale rek set ci essence taal nga gis ni ñuy tàkk ba jeex tàkk ay loxo ngay gis ay daggiti bopp daggiti tànk ñoom yàlla yërëm wasamaraat yàlla mu ne di ngeen dem jamono boo xam ne seen mbay mi as samaraat amul benn njëriñ. Gis ngeen mbay mi mboq, mbayu Sénégal gis ngeen, mbay moo xamante ne dana jëriñu ñu, waa réew mi sax duñ ko lekk, xanaa ñàkk pexe. Saa yi Sénégal mettee rek lañ naan delluwaat leen ci mbayu dëkk bi, ni ngeen koy waxee ci tubaab. Ana yéen élèves yi consommation locale, mais bu neexee kenn du wax local, alaxira rek, bu neexee kenn du wax local. Waaye gis nga fi mu nekk nii daa métti, moo tax local local ñi ngi bëgg a rëy. Président sax nee na ngeen lekk ceeb bu am xeer bi, nee na moom la mun a wàññi yeneen yi mënuñ ci tus samaraat. Waaye lii yëpp gis ngeen nu mettee. Yàlla mu ne wa basuri sabirin, bégalal ñi muñ ñi muñ. ñu ne yàlla mooy ñan mu ne allazina iza asabatum musiba, ñi nga xam ne musiba bu wàccee seen kaw qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. ñun ci yàlla lañ bàyyi ko, woon ci yàlla lañuy dell. ulaayika ñooñu alayhim salawaatum min rabbihim, ñii day xéewalu yàlla ak yërmandeem day wàcc ci seen kaw, ñooñu nga xam ne dañuy muñ. ulaayika alayhim salawaatum min rabbihim, waaye wa rahma, ak yërmandeem. waaye ulaayika yàlla nee na humul muhtaduuna, ñii ñoo jub. booy ku jub mooy ñi yàlla teg natt ñu muñ, ñooy ñi jub. ñi yàlla teg natt ñu muñ. kon dinañ jële ci histoire yonent yàlla Ayoub, jullit dafa war a muñ ndax Ayoub kat feebar na ba yaram bi. dégg ngeen li ci borom xam-xam yi wax. am na sax ñoo xam dañoo débordé naan ay sax ak lu nekk mu doon génn ci yaram bi. ñaareel bi mooy ci histoire yonent yàlla Ayoub dinañ ci jële anna zawja al wafiya hiya allati ta'isu ma zawjiha fi sarai wa dara. gis ngeen soxna su baax lu ko nit ute jar na ko. yéen xale yi ndaw yi takkagul soxna, bu leen përëx-përëxi de na ngeen teey te xool jigéen ju baax ju ngeen mën a denc. gis ngeen képp ku parax-parax ci yéen ba gis ñii ci mbedd mi di soli tubéy, di soli daali cap, di bucc seen tuun yi, posé sauvé indié, posé lu nekk ñu posé ko, posé xef, posé wee, posé bët, posé ay ange, posé ween, paccal ko ci biti ku repp ba dugg ci dóor nga sa loxo ci ëkk. yonent bi loolu la wax. yonent bi ne iyaakum wa xadaraa uddiman, maa ngi leen di moytandikuloo nëtaxu gattaxu sën, nëtaxu gattaxu sën. xam ngeen gattax, xam nga gattax nëtax ba pare nëtax nëtax, xam ngeen nëtax, xam ngeen nëtax. allahu akbar. nëtax mooy garab buñ ko jiyee buy jóg, ni muy naate di jóg, loolu mooy nëtax. gattax mooy loolu ñuy defaree sàkket. su saxee fu ñuy tuur mbalit mooy sën, day jóg naat mel na luñ def engrais verte commencé génne fleur, waaye du am doom. bu dee naajo la du am doom, bu dee gerte la du am doom, boo ko buddee doo gis dara ci suuf, tóor tóor rek lay am fleur. mooy jigéen ju rafet di jur lu baax. yonent bi nee na mooy tandiku leen ko na mooy nataxu gattaxu sën. bis boo ci duggee sa xol, bis bu nekk sa xol day tàng. nit ñi dañ lay gis ngay sangu di toilette mais sa xol neexul, parce que doo dégg kër ga wax ju neex. dañ lay tàggu rek, dañ lay yëgër rek. maa ngi dem te ñëwaata boo ne déedéet doo reer nga ne waaw demal te ñëw. boo ne déedéet doo reer amul tax doo reer, dañ la wax loo xam ne reer bu ñu la ko tagalee doo ko lekk. ba pare jigéen ju mel noonu chaque jour bu sangoo ba seetu ba soluwaat nga am problème, ndax taar bi la lay jaay. xam nga lan mooy philosophie boo ma fasee keneen takk ma tuuku. yow tamit nga nekk fi naan yi wax nga dëgg ki daa rafet de du ma ko fas naa toog. non naam na ma mbugal rek naa toog rek. naa toog naa muñ rek naamuñ ngir yàlla, fekk du ngir yàlla de, nga am problème. Moo tax yonent bi ne booy takk takkal jigéen ju am diine. Gis ngeen Ayoub, gis ngeen feebaram fu mu toll, gis ngeen ñëpp bàyyi ko, waaye soxna si nekk ci wetam rek, comme yaay Khadija ni yonent bi nekkee woon ci wetam. Ndeysaan, moo tax yonent bi daan toog ba ceeg mu ne Khadija, Aïcha ne ko kooku dee na nag doy na mu dee, mu ne ko kooku dee na waaye munuma koo fàtte. Lu tax? Bi ma ñëpp weddee moo ma ne dëgg la, bi ma ñëpp xañee moo ma jox, bi ma ñëpp soree moo ma jege. Ndeysaan, coono yëpp moom ma doon wax massa, te moom la ma yàlla wërsëgal ma am ak moom loo xam ne aw ma ko keneen. Ana Bilal mu ne maa ngi ni, mu ne jëlal lii nga dem jox ko diw, nga ne ko maa ko may parce que xaritu Khadija la woon, jigéen ju baax. Soo ko amee rek sa kër baax, boo amee jigéen ju bon nag sa àdduna yàqu na. Yonent bi nee na ñeent ci texe la bokk, arbaatun min assaada, ñeent ci texe la bokk. Nga am kër gu yaatu, nga am jabar ju baax, nga am waruwaay bu baax, soo dugalee sa loxo sa poos nga fekk fa sa dépasse. Ñeent bi la ko yàlla defalee texe nga. Yonent bi nee na ñeent ci texee di la bokk, nga am kër gu xat, jabar ju bon, waruwaay woo xam ne balaa ngay xëy ñëpp xam ne yow yeewu nga, mu yee koñ bi yëpp, te balaa ngay añ wala nga ndékki nga dugg ci dëkk bi leb, bala ngay tappalee ka triyan. Kon jabar ju baax lu ko nit a ut, bu leen jaawale nag rafet ak mbaax bokk na ci li ñu alak tey. Mooy li yonent bi waxoon mooy nañu tànn tànn tànn. Booy jënd daal nooy def ay tànn, booy jënd oto nooy def tànn, booy jënd montre nooy def tànn, booy jënd bal nooy def ay tànn. Fii yëpp lu ma wax rek ku nekk dina ne damay tànn. Te xoolal loolu nu mu ndawee, te dangay tànn, dangay dem ci marché bi mu jaral la nga def fa 2 heures de temps di tànn, dugg di tànn. Non bu grave laa bëgg quoi, best qualité quoi, waaw jajëf. Fu ne nga dugg fa di tànn, ata yére bi ngay sol dangay tànn qualité bi, ngay takk jabar tànnoo. Nga génn fii rek gis ku dangal rek ci boy bi grave na quoi. Nga jël numéro téléphone dem ñetti fan ñëw yóbbu sa papa, père boy bi laa bëgg a takk quoi, temps yi moom lay géré quoi. Yenn saa si papa ne la déet, nga ne ko non kii wax naa ko ba pare ah, nga takk. Moo tax it problème rek, jigéen kenn du ko for ci mbedd, jigéen bu baax kenn du ko for ci mbedd. Est ce que or dañ ko far ci mbedd? Accidentalement de or dañ ko denc ci mbedd. Kan ngeen mos a gis mu defar oram ba pare ñëw ba ci mbedd mi, mu ne mbedd mi, mu ne mu ne maa la koy dégg. Or fan lañ koy def? Ay denc denc denc bala boîte dañ koy laxas ci këyit, këyit googu ñu takk ko ci morso, morso boobu def ko ci boîte, boîte boobu yow ko ci armoire, armoire boobu yow ko ci biir néeg bi, néeg boobu ñu tëj ko ci biir kër gi. Balaa ngay egg ci or bi xoolal porte yi ngay daaj ni mu gëree. Waa léegi or ak jigéen ku gën a cher? Du jigéen mooy takk or, mais or lañ gën a denc ak jigéen. Léegi marchandise bi moo gën a fort boroomam, c'est grave. Kon il faut ñu xam lu ñuy dund lan la, il faut ñu xam diine bi ñu yàlla indi yonente bi alayhi salaatu wasalaam lan la bëgg ci ñun. Ñu tànn ay soxna yoo xamante ne danañ dund ak ñoom ci jafe-jafe, boo feebaree mu toog bo ñaké mu tok fi loy gis xala bu jigen goone wax ana sa ci keur mu ne delo na ko ndayam degi lolou xala jigen ni xewal xala jigen mo dañu mu ne delo na ko ndayam subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi wala limu doon sey sey nako ba pare yensa nga deg ñu ne sama sey bi fi la ko tek bu waji de ngang mak koy sanni sonuma ci de wala lol la lañ waxon ci sey ndaysan moy bidayatuhu ahlam wa aqibatuhu aalam to lañu jangale sey di wax may doon mebet tepp ku nek arabisan nek jeune amagu lo jabar wala ngay tak jabar nga lire tere bu tuddu tuhfatul urus ha nga lire ko am jeex paragraphe par paragraphe borom tere bi day wax ne mom beggon na ne bala ñuy takal nit jabar mu ne ñu tabax ay université ñu tabax ko fi ay goor fi ay jigen ku genn rek ñu maye la nga sey ñu jangal nit ñi ñuy sey ay université yo xamne sey lañuy jangalé diplôme bi moy ku genn rek wa amé diplôme bi ñu jël fele genn go jël may rek ngeen dem ndessa té loolu da jaadu dé lu nekk dañ koy jangalé am di sey té sey xol leen dundu la bu ay nit di and bay ñaata at tay ko fi laaj dam lay ngeen laaj sa papa ngal ko papa ya sama ya ñaatan ngeen am way tay fo joge lan la lay wax ya gënanda day gis ko sey 40 ans ak soxna Allahu akbar ha ñi ay 50 ans ñi 60 ans ya ak mère wala yene ngi ant ha wa legi nak ñu wara and 60 ans ñi and 70 ans ñi and ba pare kenn jangalu len nu ñuy andé té auto bi rek dañ lay jangal bokay dawalé dikay and ak mom dañ koy jangal avion bi kazalik bato bi kazalik gar gi kazalik lu nekk dañ lay jangal no and ak mom mais soxna ci kenn jangul lu ngeen di nekké burum kër bi kenn jangul lu ngeen di nekké est ce que lu jaadu na pourtant alcorane jangal na nu ñuy nekké ak suñu soxna alcorane loolu la jangalé alcorane dafa jangalé naka la nit di yoré soxna naka la jigen di seyé lol motax yonnati bi alayhi salatu wassalam mom doy moy yonnati bo xamne mom lañ mëna roy mom kessé benen yonnati mënuñ ko roy 100% lutax adam alayhi salam wala ibrahim alayhi salam wala musa wala yunus wala yonnati bo jël ben côté la deful benen côté bi jëlal ibrahim amon na soxna amon na dom waye mëno ko roy ci numuy gouverner parce que gouverner wul won état jëlal Musa amul dom kon mëno ko roy ci numuy yare domam ha jëlal Nuh amna jabar amna dom waye xamul nu ñuy gérer économique jëlal Isa amul soxna mom jotul sax tak dundul bari 33 ans la gaay bu ko re yalla yegal ko asman di ma wenn way waxon barki dem kagn la senegal don fetu yegu isa ban bis la won ha ya gol de semaine bi re xamou bar semaine bi ngi ha le 9 ans lañ don fetu yegu isa ah waji munema lan mo ci indi kon christ ki bi croix bi comme dañ ko crucifier ba fa ñu ne da yegg ku ñu re nu yegge wala lolou question kuñu ray nu mu yegge ko osman yalla mo ñu wax deug wama qataluhu wama salabuhu yalla mu ne kristi fi wiñ ko ray ñu li fi nek moy bal rafa'u Allahu ilayhi yalla ko yekati ci mom Allah yalla mo ko yekati yalla mo ñu wax deug ba bari ñom ñu ngi fetu ne yalla ko yekati kon kay yalla mo wax moy deug wala ah waaw kon legui luy sunu mbir ñun soxna lañ koy tan isa ken mun ko ray ci nu mu doon dundee ak soxna parce que amul soxna. Amma yonente yàlla Mouhamad alayhi salatu wasalaam lépp lañ ko mën a roy nu mu nekkee woon ak ay soxna, ay la yoroon, ay soxna, doom, ay doom, état, lépp la def, jiite guerre, nekk ci kanam, nekk imaamu jàkk. Yonent bi lépp lañ ko mën a roy ci dund, lépp la wone, lépp la jàngale parce que lan li mu indi moo mat. Jàngale nu ñuy nekkee ak soxna, nu ñuy dundeeg moom, nu ñuy jëflanteeg moom, nu ñuy waxeeg moom. Alxuraan moo ñu leeralal jigéen ak góor nu ñuy àndee ci lépp nag ñëpp bil maaruuf. Jàngaleen suratu baqara, spécialement yàlla dafa jël benn saar boo xam dafa ko tuddee fase suratu talaq. Amu ci benn téere xoolal ni ko yonente bi bañee. Yonente bi nee na yàlla fase la gën a bañ, te pourtant tudde na ko saar. Lu tax? Parce que yenn saa yi day nekk solution ci ñaar ñu mënatul ànd. Waaye ci nan lañ war a tàqalikoo? Fa imsaakum bi maaruuf aw tasrihum bil ihsan, ànd-ànd bu rafet wala tàqalikoo tàqalikoo bu rafet. Waaye fii xoolal lu ñuy tàqalikoo ay crochet, ay mbëkk. Waaw, day xëy rek gis ndaw si muuru lan la mu naan damaa barastiku ci karo yeeg dañ maa luqeeg. Am na benn xalam jigéen bu ma ne barki dem jigéen ci dafa toj bët bi ñu ba pare ànd ak jëkkër ji hôpital de ñu réglé affaire ba pare docteur bi ne ko loo def nii. Mu ne ko sama doom moo ma luqi ba pare jëkkër ji naan ndaw doom ju ngande te moom la kat xam nga loolu ñàkk jom weesu loolu. wa hiya allati takunu fi awnihi iza daqa bihi alxaal, jigéen ju baax moo lay dimbali boo nekkee ci jafe-jafe, boo nekkee ci xat-xat. wa nahnu nara mithaalan raa'ian li wafaa'i zawjati azawja li zawjiha. Ñoo ngi nii tey di gis misaal boo xamante ne model la, exemple la diggante soxna Ayyub ak borom këram Ayyub. nañ ci jàng qissatu Ayyub, ñu jàng ci qissa soxna Khadija ni mu taxee woon ci kotu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Juróomeel mooy iza staddal bala faqad iqtaraba al fajr, saa yu mbir mi mettee xamal ne léegi mu neex. dafa am benn mbokk julit bu ñu tëjoon ci jamono Abdoulaye Wade, Abdoulaye Wade moo ko tëjoon. ñu ñaan këyit dem tribunal ñaan këyit ñu may ñu, ñu dem seeti ko. bi ma ñëwee ma koy waar di ko muñloo mu ne ma ah man génn naa ba pare di. ma ne ko lu tax nga wax loolu? mu ne tëj lu ci tëju lu ci tegu. tijji mu ne ma tëj lu ci tegu. ma ne ko tijji. mu ne ma jeex na ma léegi ma génn. loolu lañ naan iza staddal bala faqad iqtaraba al faraj, saa yow sa mbir mettee xamal léegi mu neex. gis nga kon bul saalit bu robine bi tëj rek 8h rek 9h rek nga dem naan poutine mu ñëw léegi mu ubbi. léegi mu ubbi. iza staddal bala faqad iqtaraba al faraj, saa yu mettee rek xamal ne léegi mu neex. kon bul saalit mu ñëwal bul tumaranki. da ngay gis xale bu jigéen buy jaay boppam ñu tiimal la micro, lu tax ngay jaay sa bopp? non man dama amul dama nga mbindaanu ji moo gën a yomb ngay jaay sa bopp. da gis xale bu góor buy agressé yoo dëkk bi dafa métti xam ne dama nga liggéey ji bu warombee nii léegi soo génnee suba bëgg a liggéey balaa ngoon léegi nga am loo def. léegi mbir mi bu métti rek nga saalit di def loo xamante ne jaaduwul da nga war a muñ parce que jullit nga. wala nga gis koo xamante ne mbir mi day métti rek mu dugg ci drog, dugg ci sangara si commencé naan commencé tux. ñu bëri fii ñuy tux cigarette lan moo leen ko def la? non gis nga boo bu amee problème da ngay jënd benn tabaasam waay boo ajee aj rek affaire yi normal. affaire yi du normal, problème nga yokkal sa bopp du normal mu wala bon di tux bon. ñu ne boo muqee ñaari yoon rek waaye boo sa cuukal bi day nàcc quoi ban naaj da ngay alku fala ngay mujj faan wala dalal xel bo yi ngay gis fi ñu dofeeb loolu la dañuy am problème rek dugg ci bon bi bon nag ku ko bàyyiwul bon mu ngo mbokk yi wa asaddu saat alleyli sawaadun ma yuaqibuha tuluul fajar borom xam-xam yi nee nañ gis nga li gën a tar ci lëndëmu guddi ban heure la guddi gi ban heure moo gën a lëndëm minuit ya ah non minuit day fi am ñu tëddgul 3 heures fajar ban heure moo gën a lëndëm ci waxtu guddi yi 4 heures bëri bëri na de li ngeen wax bëri na de voilà kon nag loolu moo leen wan ne saa yu lëndëm yi lu mu lëndëm lëndëm yàgg-yàgg day leer mooy su méttee métti yàgg-yàgg day neex lu mu lëndëm lëndëm bu yàggee mu leer bu tëjoo yàgg-yàgg dañ ko tijj kon nag nañu muñ inna maa al usri yusran yàlla nee na jafe-jafe boo gis yomb-yomb moo ci topp kenn musta gis jafe-jafe bu noot yomb-yomb abadan juróom benneel mooy an allah aza wa jal yu'ridu al abd xayran mima uxiza minhu wa yultufu bihi wa yarzuquhu min haysu la yaxtasib ida sabara al abd wa ixtasab da mbokk liñ jëlee ci dund ayyub mooy yàlla subhanahu wa taala dina defal jaam yiw dina ko wërsëgal fu mu ko foogeewul woon bis mu nekk yàlla bu lay defal xéewal dalay bett dalay bett waaye kañ soo muñee nga wàkkirlu ci yàlla nga jub yàlla dalay indil xéewal wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasb wa man yattaqi llaha yajal lahu maxraj wa yarzuquhu min haysu la yaxtasib yàlla nee na ku ma ragal jaamuma dina sa mbir lu mu métti métti dinaa la utal solution génne la ci yàlla moo ñu assuré loolu kon loolu mooy dars buñ doon jël ci fin wu dund ayyub àllarba bii di ñëwaat ñu ngi jël histoire zil kifli alayhi salaam yàlla na yàlla def ci ñun dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu amin wa iyaakum